tænker på vistret til videre og bjerg, hvor jeg havde mødt. Da husker jeg pludselig et løfte, som jeg havde givet til dig. Og så blev jeg glad, da jeg mærkede, du sagde selv tæt ind til mig. Jeg drømte om almernes tomme og vandrede i drømme derom. En alkatøs ville mig lukke med smil og sine yndige krop. Da husker jeg pludselig et løfte, som jeg havde givet til dig. Og så blev jeg glad, da jeg mærkede, du stadig sad tæt ind til mig. Jeg drømte mig langt ud på prærien og red på en hest i lavet. En prærietøs ønskede at være ven, hun ville så gerne stå bro. Da husker jeg pludselig det løfte, som jeg havde givet til dig. Og så blev jeg glad, da jeg mærket, du sagde tæt ind til mig. Da lige med et blev jeg våget og kiggede forvirret omkring. Du smilte imod mig og sagde så, kom hen, vi skal danse, min ven. Så blev jeg så glad for det løfte, som jeg havde givet til dig. Hvor var det da skønt, da jeg mærkede, du trykkede dig tæt ind til mig. Dig. Hvor var det da skønt, da jeg mærkede, du stadig sat tæt ind til mig.